इंद्रादिदेवगणवंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेव सूनम नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितललिनाशयं विस्फुरन् मंदहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमतिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिन्द फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् विष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। समस्त गुरुजनों के चरणों में और भगवान के नाते आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। अभी बैठते ही मैंने विनोद में एक बात कही स्वामी जी से, स्वामी जी ने भी विनोद में उत्तर दिया, पर उत्तर है बड़ा मार्मिक उपदेशप्रद, सीखने की चीज। मैंने कहा कि ये कुर्सी बड़ा अड़बड़ करती है, इन्होंने कहा कि स्वीकार की हुई है। तो मेरा वो अड़बड़ का कहना तो ये हो सकता है कि लोग दिखाऊ थे, और इन्होंने जो बात की वो भी कही विनोद में ही, बड़ी गंभीरता से तो नहीं कही, परंतु सत्य निकल गया। सत्य तो मेरी बात में दिखा ही, दिखाऊ होने पर भी ये मनुष्य अपने आप ही अपना बंधन स्वीकार करता है, अपने आप ही अपने लिए उपाधियों का स्वीकार करता है और कहता है ऐसा कि ये उपाधि है, अड़बड़ है, परंतु उसे प्रिय मालूम होती है वो उपाधि। उसके मन में वो स्वयं गहराई से जा करके अपने मन में देखे तो पता लगेगा कि जितना भी मान सम्मान प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ाई इत्यादि है, उसमें एक बड़ी मीठी आसक्ति है, और वो सूक्ष्म होने पर भी देखने पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ उसके विपरीत होता है वहाँ चित्त में वो खुशी नहीं होती, वो आनंद की लहर नहीं दौड़ती जो सम्मान आज मिलने पर दौड़ती। बहाना हम हजार बना सकते हैं कि लोग सुन नहीं सकते, इसलिए जरा लोगों को देखते रहे ऊपर बैठे, बीमार हैं इसलिए ऊपर बैठे, केवल ऊपर बैठने की बात नहीं। तो मैंने उदाहरण के लिए कहा नाना प्रकार के युक्ति तर्कों से मनुष्य अपनी दुर्बलता का समर्थन करना चाहता है। ये मनुष्य का स्वाभाविक दोष कभी घटा रहता है कभी बढ़ा रहता है, पर इसमें है कि दुर्बलताओं को निकालने के लिए जितनी तत्परता नहीं होती, उनको छिपाने के लिए और प्रकट कहीं होती हो तो रूपांतर कर देने के लिए प्रयास चलता रहता, क्यों नहीं समझे हमने ये काम इसलिए किया था। ये भी वहाँ कहते हैं कि जहाँ दो सिद्ध होता है वहाँ पर, नहीं तो दो ही सिद्ध करना चाहते, पर यदि दो सिद्ध हो गया तो वहाँ प्रकारांतर से अपनी दुर्बलता को ढकने के लिए हम कहते हैं आप समझे नहीं, इसमें ये कारण था। हमको जो गुस्सा आया वो असल में तो गुस्सा था ही नहीं, हमने तो एक उसके सुधार के लिए स्वांग रखा, पर कहीं वो स्वांग प्रकट हो जाए जिससे मुझे ऐसी क्रिया बन जाए कि जो स्वांग में नहीं होती, तो कहेंगे आप समझे नहीं इस बात। अरे हमने ये भी नाटक किया कि जिससे उसको मालूम हो जाए कि गुस्सा ही है, और ये भी जब प्रकट होने लगे तब कहेंगे भाई देखो गुस्सा तो आया जरूर, पर इसने हमको गुस्सा दिलाने का कारण क्या था? तो जाने तुम, इसने पहले हमारे साथ ये बातें की किस प्रकार से बर्ताव किया तो बताओ गुस्सा कैसे नहीं आता। हम पछताए तो बहुत पीछे, पर आ गया उसके दोस्त हमारा दोस्त। इस प्रकार से महाराज मनुष्य अपने आप को धोखा देता रहता है और मन में उसे ठीक मानता रहता है कि महाराज ने जो बात कही स्वीकार की हुई चीज है, ये बड़ी सुंदर बात। अगर अस्वीकार कर दे मनुष्य दोष को तो उसके पास दोष नहीं रह सकता। आत्मा जो स्वीकार कर दे, बड़ा सुंदर भाव, जब भगवान ने कहा अर्जुन से गीता की बात ये बताना है, मैं तो उड़ंत बात कहता हूँ, ये जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि भाई वो बैरी तुम्हारे अंदर बैठा है जिसके कारण से पाप होते हैं, बोले महाराज जानते हैं पाप है, इच्छा नहीं है, पर वो करवा कौन रहा है? ये न प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नति, अनिच्छन्नति इच्छा न होने पर भी किसके द्वारा प्रयुक्त होकर ये मनुष्य पाप आचरण करता है, तो भगवान ने सीधी से बात कह दी कि तुम्हारे अंदर बैरी बैठा है, तू आसक्ति से रज से उत्पन्न काम है, वही क्रोध बन जाता है, इसका पेट कभी भरते ही नहीं, सारे पापों की वो जड़ वो अंदर बैठा। तो वहां कमजोरी से जो स्वीकार करता है वो भी आत्मा का बल में जानने के कारण करता है। कहीं कहीं मनुष्य कमजोरी से नहीं इच्छा पूर्वक बुराई को स्वीकार करता है। अर्जुन के लिए बात तो नहीं इच्छा पूर्वक स्वीकार करने की चीज हो, पर संभवतः लीला से ही अर्जुन ने ये मान लिया हो कि भाई इससे तो पार पाना बड़ा मुश्किल, अंदर रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, इससे पार कहाँ पाए हम तो इससे नीचे। तो भगवान ने क्या नहीं भाई तुम तो आत्मा हो, तुम जो हो ये मन इंद्रियों के बुद्धि के गुलाम नहीं, इंद्रियानि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्य परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्सह, वो जो है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वो तुम हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसद्धात्मानमात्मनं जहि शत्रुं महाबाहु कामरूपं दुराशदं। यदि ये शत्रु अर्जुन के द्वारा विजय प्राप्त करने योग्य न होता तो भगवान ऐसा उपदेश करते नहीं। तो ये दोष रहते क्यों हैं? इसलिए रहते हैं कि चाहे दुर्बलता से चाहे किसी और कारण से आत्मा हम स्वयं इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं, कहीं कहीं वर्ण करते हैं और कहीं कहीं गुलाम बन जाते हैं अपने को असमर्थ मानकर। यदि आत्मा अस्वीकार कर दे तो बुराई बहुत कम कभी पल्ले बनती है, महाराज आती नहीं। और मैं अगर न बैठना चाहूं यहाँ पर तो आप लोग कितना ही कहें सुने, मैं अगर नहीं बैठना चाहूंगा तो बैठा नहीं सकते, पर बैठने की इच्छा अपनी अगर रहती है अपने मन में और जरा सा लोग दिखाओ उसका और भी अच्छा बनने की, मान प्राप्त करने की, बड़ाई प्राप्त करने की दुर्बलता लिए हुए तो ये कह दिया जाए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ये दुर्बलता को छिपाने के लिए युक्तिवाद है। तो असल में दोष को मनुष्य स्वीकार न करे, बुराई को स्वीकार न करे, अशुभ को स्वीकार न करे तो अशुभ से बहुत कुछ आदमी बच सकता है। ये कमजोरियां कमजोरियों को मानने से अधिक रहती है। हम नहीं कर सकते, हमको असमर्थ हैं, क्यों नहीं कर सकते, आत्मा बड़ा बली। और अगर ये भी न मानते हो तो भगवान का जो कृपा बल है वो तो सर्वसमर्थ है ही। भगवान की कृपा का आश्रय करो कि सर्व दुर्गा ने मत प्रसादा करे, जैसे ये भगवान की घोषणा है कि सारी कठिनाइयों से मेरी कृपा तुम्हें तार देगी। पर ये बड़ी भारी एक दोष की चीज है कि इन कमजोरियों में हमें कहीं कहीं प्रियता मालूम होती है, मधुरता मालूम होती है। है कमजोरी है दोष, वो मीठापन मालूम होना भी कमजोरी ही है, पर मीठापन मालूम होता है मान बड़ाई, शरीर का आराम, भोगों का भोग, इंद्रियों को अनुकूल विषयों की प्राप्ति इत्यादि, ये सब बड़े मीठे मालूम होते। इसलिए स्वाभाविक अंदर हमारे एक ऐसी वासना निरंतर काम करती रहती है जो अपने आप इनकी ओर हमारे जीवन को प्रवृत्त रखती है, इनसे छुड़ाने में हमारी सहायता नहीं करती वो वृत्ति। तो भगवान की ओर लगना इसीलिए है कि भगवान की ओर अगर किसी प्रकार हमारे जीवन की गति हो जाए तो सहज ही इन भगवत विरोधी जितने भी ये तत्व हैं इन सबसे निवृत्ति अपने आप हो जाती है। हम हिमालय की ओर चले तो गर्मी के देशों से अपने आप हमारी निवृत्ति होती रहेगी। जितना हिमालय की ओर हम आगे बढ़ेंगे उतना ही गर्मी से हम मुक्त होंगे, जितना भगवान की ओर हम आगे बढ़ेंगे उतना ही संसार से हम निवृत्त होंगे, जितना ही भगवत विषय का हमारे जीवन में प्रवेश होगा उतना ही जगत हमारे जीवन से निकलेगा। तो ये स्वाभाविक बात है, जगत को जीवन में से निकालना हो तो भगवान को भरना शुरू कर दे। जहां भगवान जीवन में आने लगेंगे अपने आप जो दैवी गुण है, जो भगवान को प्रसन्न करने वाले आचरण हैं, उनका प्रादुर्भाव अपने जीवन में होने लगेगा, ये सब अंदर आने लगेंगे, मालूम होगा। ऐसा ये जिस प्रकार की साधना करते हैं उनको ऐसा बहुत बार भान होता है कि जैसे वर्षा की बूंदें आती हैं और वो अपने ऊपर गिरती हैं, पता लगता है कि बूंदें गिर रही हैं। जैसे हम गर्मी में जब ठंडा जल पीते हैं तो जल अंदर जाता है तो मालूम होता है ठंडक अंदर पहुंच रही है, शांति से मिल रही है, स्वाभाविक। इसी प्रकार से जब भगवान को चलने लगने पर भगवदीय गुण दैवीय गुण जब आने लगते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मानो आ रहे हैं, कृपा आ रही है, दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, सत्य आ रहा है, अहिंसा आ रही है, त्याग आ रहा है, वैराग्य आ रहा है, ये जितने भी दैवीय गुण हैं तो ये जब बढ़ने लगे तब समझना चाहिए कि हम भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने को भक्त कह देना, प्रेमी कह देना, ज्ञानी कह देना, विवेक संपन्न कह देना, ये तो बड़ी सहज चीज है। हम जो चाहे उपाधि अपने नाम के सामने लिख दे, लगा दें, और कुछ भोले लोग और कुछ और तरह के लोग हमारे उन नामों को स्वीकार भी कर ले। ये जितने भी गुरु होते हैं ना, गुरु पर आक्षेप नहीं, आज के गुरु का जो स्वरूप है उसको देख कर ये बात कहनी पड़ती है कि उन गुरुओं से शिष्य अच्छे हैं, शिष्य श्रद्धा पूर्वक अपने साधन में लगते हैं, और गुरु तो अधिकांश में भोले लोगों से लाभ उठाते हैं। ये गुरुओं पर आक्षेप नहीं, क्योंकि मैं गुरु तो नहीं पर बिना नाम का गुरु तो बना बैठा ही हूँ, ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, सच्ची बात है। मैं चाहे कभी उपदेश नहीं करता, आदेश नहीं करता, हुक्म नहीं देता, पर देख आ रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। जब आदमी बैठता है किसी को उपदेश देने के लिए तो सबसे पहले इसमें एक बुराई पैदा होती है, अनिवार्य है कि मैं उपदेश देने योग्य हूँ और ये सब उपदेश के अधिकारी हैं, उससे नीचे इनसे मैं ऊंचा नहीं, तो उपदेश क्या देता। प्रवृत्ति नहीं होती महाराज, अगर मन में ये अभिमान किसी प्रकार से प्रकाश में या प्रकाश में न हो, और जो सीखने की वृत्ति का हो विद्यार्थी, वो विद्यार्थी कहीं प्रोफेसरों की मीटिंग में जाकर उपदेश देगा क्या? अपने से छोटों के सामने तो भले कुछ बोलने की हिम्मत करेगा, और यदि अपने को छोटा मानता है, अपने को सीखने वाला मानता है, तो सिखाने की प्रवृत्ति में वो बैठेगा नहीं, उसे लज्जा आएगी, संकोच होगा। तो या तो बेहया आदमी हो, हम लोगों जैसा, मेरे जैसा, हम लोगों जैसा नहीं, वो बैठ जाए लाल शर्म छोड़ करके जिसने पेशा बना लिया हो, वो बैठ जाए, अथवा जो वास्तविक अज्ञान में हो वो बैठ, अथवा जो वास्तविक अधिकारी योग्य हो, जिनका जीवन उपदेश दे रहा है। सच्ची बात यह है, उपदेशक का पद उसे मिलना चाहिए, जैसी बात वो कहता है वैसी बात जिसके जीवन में आ चुकी हो, जिसकी वाणी में बोले और जिसका जीवन बोले। गुरु मौन व्याख्यान शिक्षा संचिन्न संचया, मौन व्याख्यान में जो प्रभाव होता है वो प्रभाव वाच विलास में नहीं होता। वाणी तो नाटक में बड़ी सुंदर बोली जा सकती है, उसका अर्थ क्या कुछ नहीं। जिसको शब्द का ज्ञान हो गया, भाषा ज्ञान हो गया, वो लक्ष्य बार भाषा में अपनी बात कह सकता है। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि वो चीज उसके अंदर है, जिसके अंदर जो चीज है उसी चीज का महत्व है, भाषा का कोई महत्व नहीं। तो उपदेशक का पद उसे मिलना चाहिए जिसके जीवन में जो बात वो उपदेश की कहना चाहता है वो उसमें आ चुकी हो, जीवन में आ चुकी हो। उसके जीवन से होगा मौन व्याख्यान, उसका जीवन बोलेगा, उसका जीवन बोलेगा, उसकी बाहरी क्रिया नहीं। और कौन से जो सच्चे लोग थे पहले उपदेश करने कौन जाते थे? ये आचार्य लोग पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, वो अलग थी। पर जहाँ तत्व की बात, वहाँ यदि किसी में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा वृत्ति जागी, वो समित प्राणी होकर गुरु के पास पहुँचा, जिज्ञासा प्रकट की, गुरु अधिकारी हुआ तो कह दिया मैं बताता हूँ, नहीं तो कह देगा वो गुरु इस विषय को मैं नहीं जानता, उसके पास जाए। ऐसा ऐसे ऐसे इतिहास मिलते हैं हमारे, और बताने वाले भी। बड़ी सुंदर चीज है, कोई ऋषि ऐसा प्राय नहीं कहता, ये मेरी ओरिजिनल बात है, इसे मैं ही कह रहा हूँ। वो कहे अमुक ने अमुक से कही थी, अमुक महात्मा ने अमुक से पूछा था, अमुक ने ये कही थी, उसका मैं अनुवाद कर रहा हूँ, उसे मैं कह रहा हूँ। कहीं भी अपने अंदर अभिमान का लेश नहीं रहना चाहिए, ऊंची से ऊंची बात कहे पर वो भी कहे उन तत्वों के आत्मवचनों के आधार पर, बड़ा सुंदर था। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है आज, ये जिसके पास जो है नहीं वो देने बैठ गया, मेरे पास क्षमा नहीं और मैं क्षमा देने बैठू आपको, तो क्षमा के नाम पर अक्षमा दूंगा। मेरे के अंदर अक्षमा है, किसी को मैं कोई चीज बांटूंगा तो कौन सी बांटूंगा? जो मेरे पास है वही ना बांटूंगा, लाऊंगा कहाँ से मैं? बोले मैं सोना बांट रहा हूँ, हीरा बांट रहा हूँ, और मैंने लोहे का और गोबर का और कांच का नाम हीरा सोना रख लिया। तो चाहे मैं नाम रख करके और पत्थर लोहा बांटू, हीरा और उसका सोना नाम रख करके, पर उसका मूल्य को देखने जाए तो उससे क्या मिलेगा, प्राप्ति क्या होगी? तो असल बात क्या है कि हमारे जीवन में जो बात नहीं आती, उस बात को हम अपने अंदर मान लेते हैं बुराई, और हम अपने अंदर रखते हैं और बुराई को ढकने के लिए वो बात बनाते हैं, दुर्बलता को ढकने के लिए हम अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखते। अर्जुन ने कहा बड़ी सुंदर बात, रात्रि का समय अर्जुन बाहर हैं और अंतपुर में भीतर महल में युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास, अर्जुन का गांडीव इत्यादि वहां यहीं रखा है। एक ब्राह्मण की गाय चुरा ले जाते हैं कोई ठग, तो ब्राह्मण आके पुकारता है, अर्जुन अंदर जाना चाहता है हथियार लेने के लिए, परंतु ये इतिहास दूसरा है। द्रौपदी के पांच पति, इस प्रकार का नियम हो गया था कि द्रौपदी जब जहाँ रहे तो दूसरा भाई उसके अंतपुर में रात्रि के समय न जाए, और यदि जाए तो 12 साल के लिए उसका राज्य से निर्वासन हो जाए। ये अपने आप स्वीकृत अपनी शर्तें। अर्जुन के सामने प्रश्न है कि हथियार लेकर गाय की रक्षा की जाए और 12 साल का निर्वासन स्वीकार किया जाए, अथवा युधिष्ठिर के राजधर्म का संरक्षण न किया जाए। अर्जुन ने निर्णय किया कि 12 साल का निर्वासन स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन अंदर गया, नीचे नेत्र है, वहां कौन बैठा है कौन सोया किस पता नहीं, सीधा गया अपना शस्त्र उठाया बाहर आ गया, काम कर दिया। युधिष्ठिर को मालूम भी नहीं कि अर्जुन रात को आए। प्रातः काल राज दरबार में युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होते अर्जुन और कहते हैं महाराज, राजा हैं, महाराज मुझे 12 साल के लिए निर्वासन दंड दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा क्यों क्या हो गया? बोले रात्रि के समय इस प्रकार की घटना हुई, मैंने अपने नियम को तोड़कर व्रत को तोड़कर अपराध किया और इसका दंड मिलना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई इसमें कोई अपराध हुआ नहीं, बड़ा भाई जो है वो पिता के समान है, एक बात। दूसरी बात, तुम राजधर्म के लिए गए थे, तुमने तो रक्षा की उनकी, राज्य के नियमों की, राज्य के व्रत की। वहां अर्जुन ने कहा कि महाराज युक्तिवाद के द्वारा अपने दोस्त को छिपाना अर्जुन जानता नहीं, किसी युक्ति को लेकर के दंड से बच जाए ये अर्जुन नहीं जानता, ये आपकी सिखाई हुई बात। तो कितनी बढ़िया बात, हम लोग तो युक्ति पहले सोचते हैं। आजकल जितने दस्तावेज बनते हैं ना, कानून लिखा पड़ी वकीलों की, यही काम वकील करते हैं, हम लोग कराते कि कैसे भी बच निकलने के लिए कोई युक्ति पहले से सोच के रखे जाए, काम चाहे बेकानून हो उसमें हर्ज नहीं, बचने की युक्ति पहले से मिल जाए तो ये युक्तिवाद का सहारा जो है ये बहुत बुरी चीज, और खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में, पारमार्थिक क्षेत्र में जहाँ अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उत्थान करना है, वहां तो ये अपने आप को धोखा देना है। तो मनुष्य के मन में स्थिति वासना रहती है, उस वासना के वश होकर वो दोषों को स्वीकार करता है, तो ये अपना स्वीकार किया हुआ दोष है, इसको अस्वीकार कर दे आदमी तो दोष नहीं रहता। दोषों का स्वीकार और दोषों का अस्वीकार ये अपने हाथ की बात है, अपन पुवाप नहीं बिखरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में धन धन भूत मरे। हमने अपना अपनपा आप ही भुला दिया है, आत्मस्वरूप की विस्मृति हमने अपने आप कर दी है, भगवान के जो सनातन अंश हैं हम उन्हीं के स्वरूप हैं, इसको हमने आप भुला दिया है। हम लोग स्वयं काम क्रोध को अपना स्वामित्व सौंप दिया हम लोगों ने, तुम लोग हमारे मालिक बने रहो और हम तुम्हारी हिदायत के अनुसार। ये बोली थी भगवान ने कहा आखिरी संपत्ति वाले किसके पराण रहते हैं, तो बोले काम क्रोध पराण है, तीसरा लोग आ जाता है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम दोष स्वीकार न करें, हम जीवन में से दोषों को निकालने का प्रण कर लें, जहाँ जहाँ पर दोष हो वहाँ वहाँ सजग होकर के और बड़ी निर्दयता के साथ दोषों पर प्रहार करें, और दोष यदि स्वीकार करता हो हमारा मन हमारी इंद्रियां तो उन पर भी प्रहार करें। अगर समझाने से न माने तो प्रहार करने की आवश्यकता होगी नहीं, आत्मा का जहाँ दृढ़ निश्चय होगा कि हमें ये काम करना है, वहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि ये आत्मा से अनुगत हो जाएंगे। भला ये तभी तक अनुगत नहीं होती जब तक आत्मा के निश्चय में शिथिलता रहती है। करें कि न करें, कि संकल्प आया तो मन के अधीन आत्मा हो गया। भाई बुद्धि में बात ऐसी आ नहीं रही है करेंगे, बुद्धि मानेंगे तो करेंगे, ये बुद्धि की गुलामी हो गई। हमारी आंख नहीं मानते, हमारे कान नहीं मानते, हमारी नासिका नहीं मानती, ये इंद्रियों की गुलामी हो गई। पर अगर ये कह दिया जाए इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कि खबरदार हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी और हम जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, तो ये सब हमारे अनुकूल हो जाते। यही सिर्फ स्वातंत्र है आज के युग का। मानव कहता है कि ये व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। किसी से कोई बात पूछी जाए आजकल तो अधिकांश लोग और खास करके जो अपने को बड़ा शिक्षित मानते हैं वे लोग ऐसा कहते हैं कि हम किसी पोथी को नहीं मानते और हम किसी आदमी को नहीं मानते। क्या उसका नाम ऋषि रहे, क्या उसका नाम स्मृति रहे, वेद रहे, हम तो अपनी अपने मन को मानते हैं। बोले वो उसको नहीं मानते क्या करोगे, बोले मन में आएगा तो करेंगे। माने मन की गुलामी हमें स्वीकार है, हम मन के प्रतंत्र रहना हमें स्वीकार है। और मन को न मालूम क्या क्या करता है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर चोर, मन के मचे न चालिए पलक पलक मन और, मन की क्या ठिकाना इसका, मन की गति का न मालूम कब किस तरफ चल निकले। तो जिसका मन पर अधिकार है वो स्वतंत्र है, जिसका इंद्रियों पर अधिकार है वो स्वतंत्र, जिसका बुद्धि पर अधिकार है वो स्वतंत्र, आत्मानुगत जिसके जीवन की गति वो स्वतंत्र, और नहीं तो हम परतंत्र। ये स्वतंत्रता जब आत्मा अपने आप में देख ले, अपने आप को सर्वोपरि स्वतंत्र मान ले, तब वो मन, बुद्धि और इंद्रियों को शासन में रखकर कह सकता है कि तुम करो ये काम, और जहां उनके वश में हो गया मारा गया। ये इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगने का नाम भोग है, और इंद्रियों को मन को वश में करके भोग भोगने का क्या नाम भोग नहीं, वो विषयों में इंद्रियों का आचरण है। उसका फल है दुखों से आतंक निवृत्ति, और इसका फल है दुख योनि में अपने को डाल देना, वो भोग है। ये संस्पर्श जा भोगा दुख योनि से आद्यंत वंत को और यहाँ राधक विषयान इंद्रिय चरण आत्मविशिष्ट आत्मा प्रसाद मधुगच्छी कर प्रसाद सर्व दुखा नाम जाए थे। तो आंख को हम थोड़ा इसकी आवश्यकता नहीं है, कान को बहरा करने जरूरत नहीं, लेकिन आंख वही हमारी जाए जहाँ हम आंख को ले जाना चाहें, ये समझने की चीज है। हमारे कान वहाँ लगे जहाँ हम कानों को लगाना चाहें, हमारा मन उसी का स्मरण करे जिसका स्मरण हमें इससे हो, हमारी बुद्धि उसी का विवेचन करे जो आत्मा चाहता हो आत्म कल्याण की थी, और हमारी बुद्धि उसी मार्ग में हमको संचालन करे जो भगवान को ले जाने वाला मार्ग हो। इस प्रकार से आत्म स्वरूप की जागृति, अपने आप को पहचान लेना, हम कौन, दो ही चीज है, या भगवान के अंश हम हैं, भगवान के हैं, अथवा हम आत्मा हैं। दोनों में ही, दोनों रूपों में एक ही दो रूप हैं, अपरिमित बल है महाराज, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि हमें फिर खींच सके, परंतु हम इंद्रियों के वश में होकर के, क्या हम स्वीकार न करें, ये तो पता लग जाता है समय पर इंद्रिय वशता है या हम स्वश हैं, इसका पता लग जाता है देखने पर। जहाँ इंद्रिय पर बचता है वहाँ इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर क्षोभ होगा, मन स्वाभाविक क्षोभ होगा, पता लग जाएगा कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं या इंद्रियों के मालिक हैं अपने आप। नहीं तो इंद्रियों की ताकत नहीं कि वो हमें असन मार्ग में ले जा सके, हम जाते हैं, हम स्वयं जाना चाहते हैं, इंद्रिया तो विचारी हमारे अनुगत होकर के, अरे घोड़े उसी मार्ग में जाएंगे जिस मार्ग में सारथी ले जाएगा, और सारथी अगर ईमानदार है तो वही जाएगा जहाँ जहाँ मालिक जाना चाहता है। बुद्धि के सारथिन बुद्धि मन प्रग्रह इंद्रिया, ये इंद्रिया जो है ये घोड़े हैं, बुद्धि ये मन प्रग्रह मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। तो आत्मा के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश मन है, मन के वश इंद्रियां हैं। और अगर उल्टा क्रम हो जाए इनका, उल्टा क्रम हो जाए, अगर घोड़े ऐसे छूटे हो जाए तो वो लगान तो अपनी ओर खींचेंगे और रथ तो वहां जाके गिरेगा टकराएगा ही जहां वो घोड़े ले जाएंगे। और बेचारा अंदर बैठा हुआ वो कहीं चोट वोट खा के घायल हो जाएगा, गिर पड़ेगा। तो आत्मा का जो बल है, आत्मा की जो अपने स्वरूप की स्मृति है, स्वरूपावस्थान है, ये बहुत आवश्यक है जीवन की उच्च गति के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए। पर मनुष्य कमजोरी को स्वीकार कर लेता है। तो ये बात मैंने इसीलिए कह दी थी कि स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने वहीं पर जाके पकड़ा। स्वाभाविक इनके संतों के मुंह से जो बात निकलती है वो शास्त्र वाक्य होते हैं। हाँ हाँ, शास्त्र वाक्य क्या है, संतों की बात शास्त्र वाक्य, ये शास्त्र बन गए। तो बड़े पते की बात कही कि भाई अपनी स्वीकार की हुई चीज ये सीखनी थी, अपनी स्वीकार की हुई चीज है, अपनी उसकी अस्वीकृति कर दी। संसार को जिस रूप हम मानते उसको मानना छोड़ दो, ममत्व की वस्तु को हम जैसा मानते वैसा मानना छोड़ दो, इस संसार का संबंध हम जैसा मानते उसको मानना स्वीकार कर दो, तो ये कोई लगेंगे नहीं फिर हमारे ऊपर आकर के। इनको तो हमने पकड़ रखा है, इस प्रकार पकड़ रखा है कि कहते छूटता नहीं। और पकड़े होते हैं सूरदास नलिनी के सुभटा कहीं कोने जकरो, नलिनी के सुभटा किसी जगह बैठा, अपने आप ही बैठा संजो से उसको उसको पकड़ रखा है लकड़ी को, और कैसा छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा नीचे, अपने आप पकड़ रखा, कैसा बड़ी इसने पकड़ रखा मेरे को। तो ये मिथ्या प्रवंचना है, यही अविद्या है, अज्ञान है। तो हमें ये चाहिए, उचित यह है कि हम भगवान का स्वीकार करें। भगवान के स्वीकार का अर्थ है भगवान के समस्त साधनों को, भगवान को जाने के मार्ग को, भगवान के प्रिय सारे आचरणों को, गुणों को, हम भगवान को स्वीकार करें और संसार को स्वीकार कर दें। ये ज्ञानी लोग तो कहा करते हैं कि स्वीकार करने पर ही नहीं, स्वीकार करने पर है, वो तो एक ही बात में कह देते हैं कि संसार को स्वीकार कर लो तो है, तो अस्वीकार कर दिया है इतनी से तो बात है। हम लोग अस्वीकार नहीं करते, संसार को स्वीकार कर रखा है, इसीलिए संसार हम पर लग रहा है। संसार की सारी की सारी ये जितनी भी बुराइयां हैं वो स्वीकृति के साथ आती है। अगर इसको शरीर को स्वीकार नहीं किया हम हैं, अगर न स्वीकार कर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लें तो स्वीकार न करें हम इसको कि ये हम हैं तो मर जाएगी, क्या दुख होगा बताइए। लोग इतने मरते हैं उनका दुख होता है क्या हमें, उनमें हमारा अहम अहम जो है ये प्रतिष्ठित नहीं है, तो यहाँ प्रतिष्ठित ये कुर्ता हमारा, इस हमारेपन को स्वीकार न करें हम, ये जल जाए कुर्ता ले जाए उसे, हमें दुख हो ही होगा, हमारा है तो भी दुख है। तो जगत की अस्वीकृति और भगवान की स्वीकृति यही साधन का लक्ष्य है वास्तविक। संसार को हम नामंजूर कर दें, नहीं लेंगे, नहीं तुमको तुमको हम नहीं ग्रहण करेंगे, बोले हम तो आएंगे, बोले आएंगे तो तुम आओ कहां, तुम हो ही नहीं तुम, बोले क्या तो सब हमारे प्रियतम है, तुम नहीं हो, तुम्हारी जगह तो श्री कृष्ण नाच रहे हैं। अरे ब्रह्म का लीला विलास हो रहा है, कुछ भी कह दो उसे, तुम नहीं हो इस रूप में, मैं तो अब जाने वो संसार, बांध न सके मोह हरि के बल प्रगट कपट आगार। किसी राज महाराज ने ठीक यही बात कही, प्रगट कपट आगार, तू तो कपट का घर है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मुझे अब नहीं बांध सकता, यहाँ आना मत मेरे पास, संसार को ललकार के कहते कि तेरी पोल खुल गई, तू जो बना बैठा था संसार संसार ऐसा ऐसा, अरे तू तो कपट का घर कपट से बना हुआ था, तू है ही कहाँ असली का। और फिर कहा कि अगर यहाँ आओगे तो भैया देखो सब परिवार मारे जाएगा, वहां जाओ जिनके हृदय में नंद कुमार न बसते, नंद कुमार का कुछ राजन एक मोहक चीज है ना, बड़ी सुंदर भावना है, वो ऐसा हृदय का धन है, इस प्रकार से वो हृदय के साथ अपने सौंदर्य माधुर्य को लेकर चिपका हुआ है कि उसके सामने किसी और मन जाता, इसीलिए तुलसीदास जी नंद कुमार कहा जाने का प्रभाव जी हृदय ने नंद कुमार। भाई कोई लड़ने झगड़ने की बात हो तो राघवेंद्र को याद करे, और जहाँ मोहित बने रहने की बात हो दूसरे की ओर आंख जा ही नहीं तो नंद कुमार को याद करो। वो ललित गर्भंग, वो श्याम सुंदर नवनील घन श्याम चिकित्सधारी, वो जब हृदय में आकर के अपना डेरा डाल लेता है तो सारे सौंदर्य माधुरी की ओर से आंखें मूंद जाती हैं, इसलिए बस लग जाता है कि जगत का मोहक रूप कहीं सामने रहता ही नहीं। आता ही आदमी भयानक से तो डर करके बाध्य होकर के इसके अधीन होता है, भयानक से इतना डर नहीं है, अगर बाध्यता न हो भयानक को छोड़ दे, पर जहां मोहन रूप है मोहकता है वहां तो बरबस जाता है उसमें जाकर संलग्न होने के लिए। यदि कई सतंगे को उस दीप की ज्योत में सौंदर्य नदी है तो क्या वो जल मरने को जाएगा? वो जो जाता है दीपक की ज्योति में जो झलमलाहट उसका सौंदर्य उस फतिंगे को खींचता है और वो उड़कर जबरदस्ती जाता है उसके अंदर जल मरने के लिए, भुन जाने के लिए। क्यों जाता है? वो सौंदर्य विमोहित है। तो जगत का जहां सौंदर्य विमोह है, जगत की जहां सौंदर्य विमोहकता है, वहां अगर उसके सामने तो ऐसी चीज आ जाए दूसरी जो उस मोह को भी मोह ले। इसीलिए भगवान का एक नाम श्री कृष्ण का मनमथ मनमथ, सारे संसार के मन को मथन करने वाला, जो सारे संसार की आंखों में अत्यंत सौंदर्य माधुर्य का मूर्तिमान रूप मनमथ, उस मनमत के मन को मथन कर डालने वाले श्याम सुंदर का सौंदर्य माधुर्य है। तुलसीदास जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा कि भयानक वाले को तो राघवेंद्र ने हटा ही दिया, कहीं मोहन रूप बन के ना आ जाए जगत, तो उनके लिए ऐसा मोहन रूप सामने रखो दूसरा, अरे दीपक की बत्ती जो है छोटी सी उसके सामने कहीं सूर्य को उगा के रख दिया जाए, अपने आप उस दीपक की बच्ची की ओर से चित्तवृत्ति हो जाएगी, है ही नहीं कुछ नहीं। तो कहा जी हृदय नंद कुमार, हृदय में नंद कुमार जहां नमस्ते हो वहां तुम जाओ भैया, यहाँ तुम्हारी मोहिनी नहीं चलेगी, ये तो मोहिनी मोहन हमारे पास है, सारी माया को विमोहित कर दिया जिन्होंने, सारी जगत की माया जगत को मोहित किए हुए और वो माया इनसे विमोहित रहती है महाराज। तो ऐसे जो मोहिनी मोहन है, मोहिनी मोहन वो हमारे हृदय में विराजमान, तो उसके बाद फिर कहाँ स्थान रहेगा संसार को। तो कहने का मतलब ये कि संसार की ओर हमारी प्रवृत्ति जो होती है ये हमारे उसे स्वीकार करने से होती है, संसार की बुराइयां जो हमारे जीवन में आती हैं उन बुराइयों को हम रख रहे हैं इसलिए आती हैं और इसीलिए रह पाती हैं। अगर इन बुराइयों को हम भगवान के बल पर भगवान को देख कर भगवान के ऐश्वर्य और सौंदर्य माधुर्य दोनों इनकी ओर देख कर इन्हें हम अस्वीकार कर दें तो ये इनकी ताकत नहीं, इनमें न कोई बल है, ये बल तो सारा अपने ही दिया हुआ है। अरे संसार की किसी वस्तु में बल नहीं है, अगर भगवान का बल साथ न हो तो जैसे एक प्राणहीन शरीर मुर्दा, ऐसे भगवानहीन जगत मुर्दा, संसार मुर्दा है। तो संसार को बल किसने दिया भगवान ने, संसार को सौंदर्य माधुर्य किसने दिया भगवान ने, इस सारे बलों का बल, सारी शक्तियों की शक्ति, सारे सौंदर्य माधुर्य का आधार भगवान जब हृदय में आ बसे, उसकी ओर जब हमारे जीवन की वृत्ति हो जाए, तब तो जगत अस्वीकृत हो ही जाता है। पर इसे अस्वीकार करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये हम तो यूं करते हैं, आओ, और वो जो साधक हैं अच्छे लोग वो कहते हैं जाओ, संसार को फेंकना और संसार को लेना, ये विषयी साधक का स्वरूपांतर है। विषयी कहता आओ, जितना आओ उतना ही अच्छा, अनुकूल बन के आना, बस इतनी से बात कहेगा विषयी, अनुकूल बन के आना, फिर आते रहो, हम कभी भी तुमको प्रत्याख्यान नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे कि तुम बहुत आ गए जाओ, ये कभी कहेंगे नहीं, आते चले जाओ, आते चले जाओ, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहो विषय भोग बहु भूखे। और वो साधक वो जरा से आ गया, रे बोले आफत आ गई, कहीं ये अंगुली फीकी पहुंचा पकड़ लेगा, तो जरा से वो कूर्मा नहीं वो सर्वशाह, जरा सा जीखा कि डर गया, अंदर अपने अंगों को समेट लिया, कहीं फंस न जाए, जरा से में डरता। जहां त्याग वैराग्य वास्तविक नहीं होते, वहां क्या होता है, वस्तु का स्वरूप से तो त्याग हो जाता है, पर दूसरे रूप में उस वस्तु को ग्रहण करने की अंत प्रवृत्ति बनी रहती, तो वो बाह्य त्याग है, वो स्वरूपतः वस्तु का परित्याग नहीं। और स्वरूपतः परित्याग वो है जब उसे ग्रहण करने को वृत्ति तैयार न हो, सामने वस्तु आने पर भी, मोहक रूप में आने पर भी, उस मोहक रूप के अंदर की चीज वो देख ले, इसमें क्या है, इसमें हड्डी है, मूत्र है, मज्जा है, मेद है, मल है, ये तमाम रक्त है, रस है, नाड़ियां हैं, जिनको अगर अलग अलग हम देख पाए तो मूर्छा आ जाए महाराज। इसी शरीर के अंदर की चीजों को अगर चमड़ी ढेर करके कोई रख दे यहाँ पर, तो देखने वालों को मूर्छा आ जाएगी, जी घबरा जाएगा, पर अंदर क्या लिए देखे है, बिलाज नेचर नहीं आया, पाखाना साफ नहीं किया, बड़ा बुरा, पर इस पाखाने में क्या है, पेट का पाखाना है, लोह जो गंदा कर देता खाई हुई हरेक चीज को, ये क्या चीज है, क्या अंदर देखो तब मालूम पड़ेगा कि समान घृण्य वस्तुएं हैं, कुछ है नहीं, ये बाहरी सौंदर्य माधुर्य ये हमें मोहित कर देता है, इसकी कोई सत्ता नहीं, कोई मूल्य नहीं, इसे अस्वीकार कर दो, इसको अस्वीकार करो, ये हमें स्वीकार नहीं, और भगवान को स्वीकार करो, हर जगह उनको स्वीकृति, विपत्ति में भी संपत्ति में भी, विपत्ति में उनको स्वीकार करो, बड़ा सुंदर भाव है, विपत्ति आवे बोले तुम तो आए थे भुलाने के लिए, पर हमें तो पहचान लिया, विपत्ति में भगवान हंस बैठेंगे, हाँ महाराज विपत्ति में जहां हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, वो विपत्ति का वो नकाब डाले हुए अंदर से भगवान हंसने लगेंगे, भाई क्या करें, हम तो आए थे दूसरे रूप में, तुमने पहचान लिया, आप फेंक नहीं सकते, है यही बात, प्रत्येक विपत्ति में, संपत्ति में, स्थान में, परिस्थिति में, क्रिया में, प्राणी में, पदार्थ में, निरंतर सदा सर्वदा सर्वत्र वो भगवान भरे, उनको स्वीकार करो और उन बाहरी रूप को स्वीकार कर दो, तो अंदर से वो झांक करके कहेंगे भाई तुमने ठीक देख लिया, तुमने ठीक देख लिया, तुमने अंदर की चीज को पहचान लिया, बस अब तो तुम हम रह गए, जहां पहचाना भूल मिटी स्थिति सामने आ गई। ऐसा कहते हैं वेदांत के लोग कि भूल होती है शास्त्र, अपने आश्रय में भूल रहती है, जहाँ भूल को भूल माना गई भूल नहीं रही। तो जहाँ हमने जगत के बाहरी रूप को अस्वीकार किया, अंदर तो भरे हुए वो हैं ही भगवान। तो निरंतर भगवान का स्वीकार और निरंतर जगत का स्वीकार, इस प्रकार की वृत्ति हमारी होनी चाहिए ये साधना के वक्त। और जहाँ कहीं दोष दिखे वहाँ यही मानना चाहिए कि दूसरे का किसी का दोष नहीं, ये हमारी स्वीकृति का फल है, हमारा स्वीकार किया हुआ ये दोष है, ये स्वामी जी के सूत्र की व्याख्या है। तो अपने मन में ये बात तय कर लें कि हम तो जो हैं ये बस भगवान के लिए ही हैं, भगवान हमें सर्वत्र स्वीकार और भगवान के अतिरिक्त सर्वदा अस्वीकार। तो जगत भाग ये जगत नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे और हमारा जीवन भागवत जीवन हो जाएगा। अच्छा तो तुम दिखा दिया जो कर रहा तू इतना अभिमान, जिस शरीर का मूर्ख कर रहा तू इतना अभिमान, गहराई से उसकी दशा विचार छोड़ अज्ञान। ये एक प्रबोध है, जिस शरीर का मूर्ख कर रहा तू इतना अभिमान, गहराई से उसकी दशा विचार छोड़ अज्ञान। संध सैकड़ों से जर्जर, ये क्या है संध सैकड़ों से जर्जर, ये त्रिभुज व्याज से ग्रस्त, पता नहीं कब हो जाएगा देह सूर्य ये अस्त। ये मैं ये मेरा ये जीवन भर करता बकवाद, जिस दिन ये सब छूट जाएगा उस दिन की कर याद। धोता मलता जिसे सजाता रहता है तू नित्य, वह मुर्गा हो पर जाएगा तेरा देह अनित्य। जिसके बलबूते पर मन में करता सदा गुमान, भस्म कीट या मल बन जाएगा यह देह महान। विषय मोहरक पाप नृत्य रहता तू सदा विभोर, हंसते तेरी वज्र मूर्खता पर यम किंकर घोर। गर्व कर रहा नाम रूप का भूल रहा भगवान, मिट जाएंगे ये बिगड़ेगी तेरी सारी शान। अब भी के मुह को सज दे भजले तू नगनंद, जन्म सफल हो जाएगा पाकर विशुद्ध आनंद। तो इस प्रकार से देह को देखे शरीर क्या है, ये चमड़ी का सिया हुआ, कितनी सी सीवन इसमें है, सैकड़ों संधियां इसमें है, जर्जरित है बिल्कुल, त्रिभुज व्याज से ग्रस्त है और पता नहीं ये कब कब से अभी अभी अभिमान है बड़ा ऐसा, मैं क्षण भर के बाद नष्ट हो जाए ये मैं ये मेरा ये सब छूट जाएगा, बस मरा प्राण निकले कि सब मैं मेरा नष्ट हो गया। बड़ा ये शरीर मेरा बड़ा पवित्र, कोई छू न जाए, धोता है मलता है न मालूम क्या क्या करता है, सजाता है, ये मुर्दे को सजाना जो होता है ना मुर्दे को सजाना, और पाखाने पर रंग रोगन करना, यही चीज है देश जाने का अर्थ है, पाखाने पर रंग रोगन करना और मुर्दे को माला पहनाना सजाना है क्या। ये जड़ प्रकृति की जो बनी हुई वस्तु है ये सारी मुर्दा, और अंदर भरा हुआ क्या है सारा मलमूत्रादि विकार, इसको सजा के आदमी मानता है मैं सुंदर हो गया, पर जहाँ ये गिरा इतनी सुंदरता आवेगी इतनी भयानकता आवेगी कि घर के लोग डर जाएंगे बाहर। और एक बात याद रखने की है तो मजाक की बात पर सच्ची बात, तो मेरा इतना छिल जाएगा मर गया घर का मालिक, कफन चाहिए, बोले भाई घर में छिजने से तो बहन आता है नहीं खोलेंगे, बाजार से कफन की दुकान खुली हो तो ले आओ, तो दुकान तो भी नहीं खुली, बोले जरा बाट देखो खुलवाओ, अरे घर में जो पेटियां भरी हैं उनकी जी, वो जिसके मालिक थे, बोले वो अब नहीं, घर में से देंगे तो बहन आएगा कहीं दूसरा न मर जाए, सब मरेंगे ही। पर जिस घर पर स्वामित्व था उस घर की दो गज की कपड़े की मिलकियत उसकी अपनी नहीं, इस पर उसका ये प्रथा इसीलिए बड़ी सुंदर प्रथा है कि मरने वाला तो गया, रहने वाले जान ने अपने आप ये बचाव करके, यही दशा हमारी होगी, दो हाथ कफन घर से नहीं मिलेगा, इतनी ममता छिन जाएगी। क्या क्या मजाक है कि हमारा सब है, हम लिए बैठे हमारा सब, हम करते हुए रात दिन बकवाद करते हैं, रात दिन लड़ते झगड़ते, ये मेरा ये तेरा, मेरा रहे तेरा नष्ट हो जाए, ये मेरा भी नष्ट हो जाएगा तो तेरे लिए तो रहेगा ये नहीं, न मालूम कौन भोगेगा, न मालूम क्या होगा। तो ये शरीर की हमारी दशा, इस पर हम अभिमान करते हैं, ये शरीर, ये हमारी वाणी, ये बुद्धि, संसार में किसकी ताकत। एक एक सज्जन व्याख्यान दे रहे थे, संसार में किसी की ताकत नहीं जो हमारा विरोध कर सके, जो हमारा सामना कर सके। जोर से बोले, हार्ट की बीमारी थी, हार्ट फेल हो गए, किसी की ताकत नहीं हमारा सामना कर सके, यूं बोलते हुए गिर गए, मर गए। अब बाकी जो हम लोग बचे उनको समझना चाहिए कि यही तो दशा हमारी है, और है क्या, है है क्या, हम चाहे कितनी अपने ताकत की घोषणा करें, सारी ताकत हमारी नाकाकी को ही बता रही है कि तुम बेमतलब इतना गूंज रहे हो, तुम्हारे में है क्या, तुम कर क्या सकते हो, बिल्कुल नादानी के ये तुम्हारे शब्द हैं, भूल के शब्द हम यूं कर लेंगे, उसने यूं कर दिया, उसका हम बदला लेंगे। बदला लेने के पहले ही मौत ने तुम्हारा बदला ले लिया तो क्या होगा, बताओ। तो ये सब प्रमाद, ये हमारा सब का सब भूल का काम, इस भूल से बचें और भगवान को याद करें, भगवान में लगें, ये हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य है करने का। तो इसमें वही बात, वही पहली बात, वही अंतिम बात कि हम भगवान के अतिरिक्त अन्य सबको अस्वीकार कर दें, दोषों का स्वीकार करना छोड़ दें, तो सारा काम बन जाए। हरिओम तत्सत। आए नहीं आए तो जिसकी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है स्वयं में दोष को स्वीकार न करें, इसका कैसेट संख्या है 126। यह प्रवचन कोई श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 27 अप्रैल 1960 को दिया था। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।